Γεια σας, με τη φωνή των Led Zeppelin ξεκινήσαμε σήμερα το πρόσφατο άλμπουμ του Robert Plant. Το άλμπουμ τον φέρνει και πάλι στον ήχο που μας είχε χαρίσει με την Alison Krauss πριν από καιρό. Το κομμάτι που ακούμε είναι ένα παλιό παραδοσιακό σε πολύ καλή διασκευή που λέγεται Little Maggie. Χθες ακούσαμε τον Bryan Adams, σήμερα είναι η σειρά του Ryan Adams, ένας διαφορετικός που θα λέγαμε ότι ανήκει στην εναλλακτική country και όχι μόνο. Ήταν κάποτε στο συγκρότημα Whiskey Town, έβγαλε καινούριο άλμπουμ, πολύ ενδιαφέρον, από όπου θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τον νέο Ryan Adams. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο σήμερα, η Μάγδα Γεωργιάδη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο είναι 211-365-9995. Μηνύματα SMS, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010 ή στο email γράφοντας live, παπάκι, vimafm995.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Θα ακούσουμε τώρα τον Jamie Cullum. Αυτός ο τύπος είναι από τους νέους Βρετανούς τραγουδιστές που δεν τον κατατάσσουμε στην φουνιά αυτή των τραγουδοποιών folk rock που παίξαμε αρκετούς αυτήν και την περασμένη εβδομάδα, περισσότερο θα λέγαμε ότι είναι jazz, pop, jazz. Αναβιώνει, ας πούμε, στα άλμπουμ του τραγούδια από το χώρο της jazz που έχουν τραγουδήσει μεγάλες φωνές στο παρελθόν. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ του Jamie Cullum που βγήκε στη Βρετανία την περασμένη εβδομάδα από την Island, που λέγεται Interlude, που έχει ένα ντουέτο με τον Gregory Porter, που τον παίξαμε αρκετά το καλοκαίρι. Θα το παίξουμε όμως το ντουέτο αυτό, γιατί είναι καλό ίσως και σήμερα. Και ένα άλλο με την Laura M. Bula, που θα ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, και μετά θα σας αποκαλύψω ποιος διάσημος σκηνοθέτης και ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ, είναι φανατικός οπαδός και συνεργάστηκε με τον Jamie Cullum. Μαζί λοιπόν με την Laura M. Bula, Good Morning Heartache. Good morning, heartache, you old gloomy sigh. Good morning, heartache, thought we said goodbye last night. I turn and toss till it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seemed I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new? Stop haunting me now. I can't shake you, no how. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache, here we go again. Good morning, heartache, you're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache, sit down. I can't shake you, no how. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache, here we go again. Here we go again. Good morning, heartache, you're the one you be when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache, sit down. Ήταν λοιπόν ένα από τα τραγούδια που είναι βέβαια διασκευή, όπως συνηθίζουν οι τραγουδιστές αυτού του είδους, γιατί πού θα βρεθούν σπουδαία τραγούδια καινούρια στον χώρο της jazz. Ελάχιστα. Σχεδόν καθόλου. Ήταν μαζί του η Laura M. Bula, ήταν ο Jamie Cullum. Έχει έναν φανατικό, βέβαια έχει εκατομμύρια θαυμαστές έξω, δεν ξέρω πόσο δημοφιλής είναι στην Ελλάδα ο Jamie Cullum, αλλά έξω έχει εκατομμύρια θαυμαστές και ένας από τους πιο φανατικούς είναι ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Clint Eastwood. Ο Clint Eastwood λοιπόν ζήτησε το 2007 στη μοναδική, αν δεν κάνω λάθος, στη μοναδική μουσική που έχει γράψει όχι για ταινία του, αλλά για ταινία άλλου, να είναι αυτός που θα τραγουδήσει το τραγούδι του. Έτσι λοιπόν, θα ακούσουμε από την ταινία Grace is Gone, ταινία του 2007 με πρωταγωνιστή τον John Cusack. Τη μουσική είναι του Clint Eastwood, ήταν υποψήφιο το τραγούδι για Χρυσή Σφαίρα. Μουσική λοιπόν του Clint Eastwood και τραγούδι ο Jamie Cullum. Find all the words yet. It's still not the time yet, and my mind can't think of anything. It only sees you. You know I am trying. God knows I am trying, and why does the wind keep shouting out? It's still not over. I keep on trying. I think I'm learning. Find the right place. Is there a right place where I can make it all make sense somehow and face tomorrow? I keep on trying. Θα επιστρέψουμε λοιπόν στο δίσκο του Jamie Cullum για να ακούσουμε, αφού το έχουμε το CD εδώ πάνω στο μηχάνημα, και άλλο ένα τραγούδι του Jamie Cullum, αφού όμως σας πω ότι σήμερα στο δεύτερο μέρος έχουμε ένα άλλο έκτακτο αφιέρωμα. Είχα υποσχεθεί ότι θα γυρίζαμε στην δεκαετία του 80 για να συνεχίσουμε, να συμπληρώσουμε σχεδόν το αφιέρωμα που έχουμε τις τελευταίες ημέρες στην δεύτερη βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική. Όμως το πρωί είδα ότι σήμερα συμπληρώνονται 160 χρόνια από την γέννηση του Όσκαρ Ουάιλντ. Ο Όσκαρ Ουάιλντ είναι ένας τύπος που έζησε πολύ πριν από το rock and roll και όμως, όπως θα ακούσετε, έχει επηρεάσει δεκάδες καλλιτέχνες σε συγκεκριμένα τραγούδια, είτε ο ίδιος, είτε διάφορα έργα που έχει γράψει. Θα έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα εντελώς αλλοπρόσαλλο θα έλεγα, γιατί θα ακούσουμε από την ηθοποιό Ζαν Μωρό σε μια ταινία που λέει ένα τραγούδι σε στίχους του Όσκαρ Ουάιλντ, το Κερέλ, μέχρι Σμιθς που είναι φανατικός οπαδός και βγαίνει και το λέει και στις συναυλίες τις προσωπικές του και τότε με τους Smiths. Ο Morrissey δεν είναι ένα, πάρα πολλά τραγούδια των Smiths έχουν επηρεαστεί. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό λέω ολοπρόσωπο, θα ακούσουμε όπως πάντοτε σε αυτή την εκπομπή, μπορούμε να συνδέουμε την Jean Moreau και τους Smiths. Μην χάσετε λοιπόν το δεύτερο μέρος και τώρα Jamie Cullum μαζί με έναν μουσικό της jazz που έχει κατακτήσει αυτή τη χρονιά το κοινό. Θα φέρω πάλι το άλμπουμ να το ακούσετε, πόσο σπουδαίος είναι ο Gregory Porter. Από το άλμπουμ του Jamie Cullum, Interlude. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Understand me. Understand me. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry. Then I'm about to see my other side. I'm just a soul. If I seem edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Oh. Now, baby, I'm only human, and I've got faults. Like anyone, sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Oh, understand me. Understand. Understand me. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Να πούμε δύο πράγματα έτσι προσωπικά για τις ταινίες. Όπως έχουμε πει, εγώ δεν είμαι κριτικός ταινιών, απλά φανατικός των ταινιών, και έτσι μπορώ να πω ότι από αυτές που είδα αυτήν την εβδομάδα, οι δύο που νομίζω ότι ξεχωρίζουν είναι το «Ανθρώπινο κεφάλαιο», μια ιταλική ταινία που η Ιταλία τη στέλνει για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Είναι βέβαια 70 τόσες ταινίες, από αυτές θα βγουν οι 5. Εκεί είναι και έχουμε στείλει εμείς την ταινία του Βούλγαρη, όπως ξέρετε. Και η άλλη είναι το 1971, ή μάλλον θα έλεγα 71, που αναφέρεται στη χρονιά του 71, και μια και αυτή την εβδομάδα μιλήσαμε για τις εκκλησίες με αναφορά έναν Ιρλανδό που παίξαμε και τον τίτλο του τραγουδιού που έχει «Take Me to Church». Εδώ λοιπόν, αν θα το δείτε το φιλμ που το προτείνουμε, όπως νομίζω και οι περισσότεροι που το έχουν δει πιστεύουν ότι είναι ένα από τα πολύ καλά αυτής της χρονιάς. Εκεί θα δείτε λοιπόν τι συμβαίνει για μία ακόμη φορά σε αυτή τη χώρα, καθολικοί, προτεστάντες, και 1971. Όλο και περισσότερο στις ταινίες γίνονται αναφορές σε μουσικούς, σε τραγούδια κτλ. Κτλ. Θα παίξουμε λοιπόν τώρα δύο τραγούδια από δύο μεγάλα ονόματα που έχουν σχέση με δύο ταινίες. Η μία είναι το 71 και η μία άλλη που είδαμε πριν από δύο εβδομάδες. Στην ταινία λοιπόν αυτή που είναι πάρα πολύ καλός στο 71, ο πρωταγωνιστής Jack O'Connell, έχει παίξει και σε άλλες ταινίες αυτός ο τυπάκος, κάνει ένα στρατιώτη ο οποίος χάνεται στην πόλη εκεί και τον κυνηγούν όλοι, και οι καθολικοί και οι άλλοι και από εδώ και από εκεί. Εν πάση περιπτώσει βρίσκει μια κοπέλα και του λέει εκεί, είμαστε στο 71, γι' αυτό το τονίζω αυτό. Του λέει λοιπόν σε μια μικρή συζήτηση που έχουν, τι μουσική ακούς, κάτι λέει αυτός, και εκείνη λέει εσένα ποιος αρέσει, και η κοπέλα λέει ο David Bowie. Και αυτός της λέει αμέσως ότι ναι, αλλά αυτός ο τραγουδιστής, προσέξτε, 71, νομίζω δεν αρέσει τα αγόρια, αρέσει μόνο στα κορίτσια. Επειδή τότε ίσως έβγαινε έτσι περίεργος ο David, να ένα τραγούδι από εκείνη την εποχή που ο στρατιώτης λέει στην κοπέλα, αρέσει μόνο στα κορίτσια. Και βέβαια δεν αρέσει μόνο στα κορίτσια αυτός. We passed up on the stairs. We spoke of was and when. Although I wasn't there. He said I was his friend. Which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone. Searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Βέβαια ένα παράξενο τραγούδι όπως όλα του David εκείνη την εποχή. Επόμενο λοιπόν να λέει ο στρατιώτης, και πολύ σωστά έβαλε και ο σεναριογράφος, να λέει μα δεν αρέσει. Αρέσει μόνο στα κορίτσια. Θα έλεγε μάλιστα, θα μπορούσε να συμπληρώσει τα ψαγμένα κορίτσια. Το τραγούδι που διάλεξα είναι της εποχής εκείνης, 70-71. Εν τω μεταξύ αφήνουμε το 71, την ταινία αυτή που θα πρέπει να δείτε, και πάμε σε μία άλλη που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, μια ταινία από τις δεκάδες ταινίες τρόμου που γυρίζονται τελευταία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάντα έχουν ένα κοινό φανατικό. Μέσα σε αυτό το κοινό είμαι και εγώ, ξέρω τι είναι η ταινία αλλά τη βλέπω για να σπάω πλάκα. Λοιπόν, είναι το «Ξόρκισε το κακό», μια ταινία με τον Eric Bana που είδαμε πριν από 2 εβδομάδες. Αυτός ο ηθοποιός, ενώ ξεκίνησε πριν από 5-6 χρόνια, περίπου πριν μια δεκαετία, πήγαινε για κάτι, τώρα εξαφανίστηκε και παίζει σε ταινίες αυτού του είδους. Κάνει έναν αστυνομικό επιθεωρητή εκεί, όπου ψάχνει να βρει κάποια ανεξήγητα εγκλήματα που είναι ανορθόδοξα. Εκεί λοιπόν συνεχώς αναφέρονται οι Doors, εδώ οι Doors, εκεί οι Doors, και ακούγεται και αυτό το τραγούδι των Doors, το κορυφαίο εκείνου του άλμπουμ, του LA Woman ίσως, από την ταινία λοιπόν που είδαμε πριν από 2 εβδομάδες, Ξόρκισε το κακό. Die, killer on the road, yeah. on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog with Έχω πάρει δύο μηνύματα, το ένα μετά το άλλο. Πολύ σωστά είναι τα μηνύματα αυτά. Χαίρομαι που βλέπετε μια παράληψη, η οποία ήταν ηθελημένη όμως. Και τα δύο μηνύματα, λέει, θα μας πεις τίποτα για το Get On Up. Το Get On Up πράγματι βγήκε σήμερα. Θα τα πούμε αύριο, έχουμε ιδιαίτερο μέρος να αφαιρέσουμε στο Get On Up. Δύο σημεία έχω να πω για το Get On Up. Αύριο θα μιλήσουμε για την ταινία που είναι ένας καταπληκτικός πρωταγωνιστής. Η ταινία, αυτά θα ακούσετε και αύριο, αλλά δεν είχα χρόνο σήμερα, θα δείτε, είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν δεν είχα χρόνο να μιλήσω για το Get On Up αύριο, αλλά ο πρωταγωνιστής είναι φοβερός και τρομερός. Δηλαδή είναι ένας πραγματικός James Brown, μεταψύγχωση έχει γίνει του James Brown στον πρωταγωνιστή, λέγεται κάπως Brosman κάτι, ένα δύσκολο όνομα. Ανάλογα με τις υποψηφιότητες, εγώ τον βάζω στη δεκάδα αυτών που θα έχουν υπόψη τους για τα Όσκαρ. Είναι καταπληκτικός. Θα τα πούμε αύριο, αλλά και υπάρχει και ένα άλλο αφιέρωμα με αφορμή αυτή την ταινία την άλλη εβδομάδα, που δεν θέλουμε να τα προετοιμάζουμε από τώρα και να σας λέμε τι είναι. Θα τα ακούτε ξαφνικά. Όπως ξαφνικά ακούτε αυτό το αφιέρωμα που θα ακολουθήσει στις 7 εδώ στο Βήμα FM. Θα κλείσουμε γι' αυτό. Δεν μίλησα για το Get On Up, γιατί ήθελα να παίξω σήμερα το άλμπουμ, ήδη καθυστερεί, το έχω 4 ημέρες και δεν το έχω παίξει, του Julian Casablancas, που είναι ένας από τους, ξέρετε, τους Strokes, που έχει βγάλει ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ για την προηγούμενη δεκαετία το συγκρότημα αυτό. Ήταν πολύ καλό group, το οποίο κάπου δεν είχε τη συνέχεια που είχαν οι White Stripes ή ο Jack White. Λοιπόν, Strokes, ο Julian Casablancas μαζί με τους The Voice, που είναι ένα side project των Casablancas. Και εκεί υπάρχει και ένας που λέγεται Alex Karapetis, drummer. Πρέπει να είναι Έλληνας αυτός, μια και είναι από την Αυστραλία. Δεν ήταν άσχημο αυτό το album που λέγεται Tyranny. Julian Casablancas και The Voice.